надмірність. Часто безглуздість цензури – це і є головний винуватець, якого треба було віддати до рук правосуддя. Якщо такий єдиносправедливий суд ще не є можливим сьогодні, то суспільний поступ рано чи пізно приведе нас до такого. І тоді сама тільки згадка про сьогоднішній суд змусить багатьох почервоніти. Часи, коли стануть неможливими процеси схожі до сьогоднішнього, ці кращі часи вже тепер всередині нас. До того ж додам, той, хто відкидає широту принципів демократії та свободи, той відкриє шлях до тиранії. Критичний світогляд – то запорука корекції тих недоліків та деформацій, що завжди мають місце в суспільному житті кожної держави. Я обстоюю своє природне право інтелігента та науковця читати і зберігати будь-яку літературу. Я обстоюю своє право на інформацію як право природне, право конституційне та право, гарантоване низкою міжнародних документів, ратифікованих вищими органами влади моєї країни.